أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, Ali İmran suresinin 144. ayeti kerimesinde kaldık malum. Hilafet özeldi geçtiğimiz sohbet, hatırlayacağınız üzere. Ali İmran suresine kaldığımız yerden, ki o ayet numarası itibariyle 144'tür. Ben hiç vakit kaybetmeden Ali İmran suresinin 144. ayeti kerimesini mealen sizler için okuyayım inşallah. Sonra da üzerinde durulması icap eden hususların üzerinde durmaya çalışalım kıymetli dostlar. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, Ali İmran suresinin 144. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de a'udu billah. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski dininize dönecek misiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Şimdi biraz muhteviyat açısından dolu geçecek olan bir ayet olması itibariyle dostlar, sonraki ayetlere hiç giriş yapmak istemedim. Vaktimiz el verirse yine okuruz ve üzerinde durmaya çalışırız. Ama şimdilik 144 ile iktifa ediyorum mealen ve inşallah vaktimiz el verirse konuşuruz. Ama değilse zaten muhteviyat bakımından da hakikaten öğretisi çok olan bir ayeti kerimedir. Şahit olduğunuz ve dinlediğiniz üzere kıymetli kardeşler, Allahu Azza ve Celle diyor ki Muhammed de Allah'ın peygamberlerinden bir peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Çok ilginç. Biz biliyoruz Allah'ın Resulü'nün aslında bir peygamber olduğunu, ama bu ayeti kerimenin nuzul sebebi hakikaten manidar. Dikkat edin lütfen, Muhammed ancak ve ancak Allah'ın peygamberidir. Bunu ashab bilmiyor mu? Hatta bunu Yahudiler, ehli kitap bunlar bilmiyor mu? Müşrikler dahi bunu biliyordu. Ama bu ayeti kerime nuzul sebebi itibariyle de çok ilginçtir. Hemen paylaşacağım inşallah. Bunu girizgah mahiyetinde varsayın dostlar. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed Allah'ın peygamberidir derken bu bir hadisenin üzerine inzal olmuş bir ayeti kerimedir. Dolayısıyla girizgah mahiyetinde önem arz ediyor. İnşallah girişi bununla konuşacağız, buna yer vereceğiz. Sonra da noktalar itibariyle konuşacağımız hususların üzerinde durmaya çalışacağız. Allah'ın inayetiyle şöyle buyuruyor. Kahir ekseriyeti müfessirlerin diyor ki bu ayeti kerime Uhud'da indi. Biliyorsunuz İbn-i Kaime el-Leysi adlı bir müşrik. İbn-i Kaime el-Leysi. Böyle bir müşrik Uhud meydanında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzettiği için Mus'ab İbni Umeyr'i gözüne kesiyor, diyor ki bu Muhammed'dir uzaktan sallallahu aleyhi ve sellem. Mızrağını ona doğru yöneltiyor, hedef alıyor ve Resulullah kastıyla sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz odur düşüncesiyle Mus'ab bin Umeyr'e mızrağını saplıyor, gönderiyor, fırlatıyor artık neyse. Ve en nihayetinde Mus'ab İbni Umeyr orada şehit düşüyor. Tabii o çok bildiğiniz üzere tarih kitaplarında da klasik bir ifadedir. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok benziyor. Dolayısıyla İbn-i Kaim el-Leysi Mus'ab bin Umeyr'in yere düştüğünü görünce diyor ki Muhammed'i öldürdüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed artık bir ölüdür, o ölmüştür. Feryat ediyor. nida ediyor, bayram ediyor tabir yerindeyse. El-Leysi diyor ki onu öldürdüm. Mus'ab bin Umeyr'i vurmuş olmasına rağmen benzerlikten ötürü diyor ki Muhammed artık ölmüştür sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu ayeti kerime aslında orada infiale neden olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü duyduğunda kenara çekilip oturan, dinin gerekliliklerini yerine getirme konusunda ihmalkar davranan, Resulullah aleyhissalatu vesselamın öldü haberini duyduğunda çözülen, gevşeyen, istikametini yitiren ashab için indiğine dair rivayetler vardır. Muhammed ölmüş olabilir mi sallallahu aleyhi ve sellem? Evet, ayette ne diyor? Diyor ki Muhammed Allah'ın peygamberlerinden sadece bir peygamberdir. Biz bu peygamberden önce de peygamberler getirdik ve onları da Hakk'ın rahmetine kavuşturduk. Diyor ki Muhammed öldü diye siz topuklarınızın üzerinden geriye mi döneceksiniz? Siz Muhammed'in öldüğü haberini duyduğunuz andan itibaren bu dinden rucu mu edeceksiniz? Zımnen diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah, Muhammed sadece Allah'ın bir peygamberidir. O gelmiştir ve geçicidir ama Allah haydır, diridir ve onun dini de bakidir. Yevmul kıyamete kadar dek. Bu ayeti kerimede nüzul sebebi itibariyle böyledir. Muhammed aleyhissalatu vesselamın öldüğü şaibesi yayıldığında, halbuki o ölen şehit olan kimdir? Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'dır. Onun şehit olduğunu, halbuki Resulullah'a benziyor olmasından ötürüdür, şaibe ve Müslümanların durumu ile alakalı olarak bu ayeti kerime iniyor. Çok manidar. Resulullah aleyhissalatu vesselamın şahsında düğümlenen bir imandan öteye gitmiyor öyleyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amennâ ve saddıknâ uğrunda canımız, başımız, malımız, mülkümüz, ailemiz, ehlimiz, işimiz, aşımız, her şeyimiz fedadır. Amennâ ve saddıknâ. Ama bizim imanımız Resul'ün şahsıyla birlikte mezara gidecek bir iman değildir. Bunu anlatıyor. O olmasa bile bu iman olmalıdır diyor ayet zımnen. Böyle bir imanınız varsa da vazgeçin diyor ayeti kerime. Yani imanınız Resulullah aleyhissalatu vesselamın vefatıyla birlikte toprağın altına gitmesin. Şüphesiz ki o risaletin sahibidir. İnsanların en hayırlısıdır. Alemlere rahmet olarak Allah onu göndermiştir. Başımız gözümüz üstünedir. Ama bizim imanımız Resul'ün vefatıyla toprağın altına girmesi istenilen bir iman değildir. Birazdan da ifade edeceğim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. Baki değildir. İlel ebed diri de kalmayacaktır, kalmadı da. Ama hayyul kayyum olan sadece ve sadece Allah'tır. İman bu merkezli olmalıdır. İşte Uhud'da dağılanlara bu ayeti kerime inmiştir. Ne oldu? Peygamber varken iyi de peygamber öldü deyince siz hemen eski dininize mi döndünüz diyor Allah. Onun için ben bu ayeti kerimeyi tefsir etsin diye bir misafir ağırlayacağım Tefsir-i Furkan'a. Kardeşiniz Abdullah Susacak, o anlatacak. Hakikaten bu ayeti kerimeyi yaşayarak tefsir etmiş bir sahabedir. Birçok sahabeyi belki de o esnada kurtarmış, olayı ellerine almış, böyle idare etmiş bir sahabeden bahsediyorum. Kim? Ebu Bekir radıyallahu anh. Şimdi bu ayeti kerimeyi tefsir edecek dedim ya, oturup da tefsir etmekten bahsetmiyorum. Bu ayeti kerimeyi fiilen sahabelere hissettirmiş olmasından bahsediyorum, subhanallah. Buraya dikkat edin lütfen, bir daha tekrar edeceğim. Bu sahabelerin kahir ekseriyeti bu ayeti ezbere biliyorlar. Ama biliyor olmak farklı bir şey, onu hayatın merkezinde yaşamak çok farklı bir şey. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh'ın farkı bu. O lider olmaya talip olan yahut da ehil olan böyle bir adamdan bahsediyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselamın sakaratul maut halidir. Kim? İbn-i Mace sunaninde tahric etmiş Aişe radıyallahu anha vasıtasıyla. Diyor ki biz hücre-i saadetteydik. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam öldü gibi oldu. Onlar tabi bilememişler öldü mü ölmedi mi. Ama hücre-i saadetin dışında mescitte bekleyen sahabe-i kirama öldüğüne dair haberler geldiğinde ashab-ı kiram efendilerimizin birçoğu şöyle bir yorumda bulunmuşlar. Dikkat edin lütfen. Ölmek mi ölmek yok. Subhanallah, nasıl bir sevgi, nasıl bir muhabbet, nasıl ki bir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gönül bağları var ki onun ölmüş olmasını tahayyül bile etmek istemiyorlar. Ölmek mi ölmek yok. Muhtemelen Resulullah'a vahiy geldiğindeki sadır olan hallerden bir hal sadır olmuştur. Ölmemiştir o. Biliyorsunuz ki ona vahiy geldiğinde şiddetinden böyle Resulullah bazen zangır zangır titriyordu. Rivayetler vardır ki dizi dizine değdiğinde sahabenin dizi titrer idi. Vahiy çok şiddetli olduğunda Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle buğum buğum terlerdi. Sahabelerin kahir ekseriyetinin yorumu da böyle oldu. Ölmek yoktur, ölmek yok. Muhtemelen ona vahiy geldiğindeki hallerden bir hal sadır olmuştur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, boşuna halifeti Resulillah olmamıştır o. Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. İçeriye giriyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama bakıyor. Ondan sonra alnına bir öpücük konduruyor. Sonra da diyor ki, ya Resulallah, sen Allah nezdinde o kadar kıymetlisin ki, sen Allah nezdinde ona o kadar sevimlisin ki, Allah senin canını iki defa alacak değildir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Döndü ve dedi ki, kim Allah'a iman ediyorsa Muhammed ölmüştür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer dışarıda tabi. Ömer bunu duyuyor. Ondan sonra diyor ki, ne dedim, İbn-i Mace'nin suneninden tahric ediyorum. Oradan alıntılıyorum size. Diyor ki ölemez. Daha benim peygamberim Medine'de bazı münafıkların elleriyle ayaklarını kesecek. Ölemez. Ölmemiştir o. Bazı münafıklar var, onların ellerini ayaklarını kıracak. Ölmemiştir daha. Hiç. Ebu Bekir minbere çıktı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdele ve salvelenin ardından dedi ki, kim ki alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığına ve birliğine iman ediyorsa, o haydır, diridir, o bakidir, onun elçisi Muhammed ölmüştür. Sonra Ali İmran 144'ü okudu. Dedi ki, Muhammed Allah'ın peygamberlerinden sadece bir peygamberdir. Nice peygamberler gelmiştir ve geçmiştir. Siz Muhammed öldü yahut da öldürüldü diye dininizden vaz mı geçtiniz ayetini okuyunca Ömer kalkar. Dikkat edin lütfen, bunu anlatmaya çalışıyorum tam olarak. Varır Ebu Bekir'in yanına, der ki, ya Ebu Bekir, ben bu ayeti ezbere biliyordum ama öyle anlattın ki sanki ilk defa duydum. Ya düşünün, Ömer bunu biliyor radıyallahu anh. Bu ayet onun cehli olduğu, bilmediği, uzak kaldığı bir ayet değil vallahi. Ama bunu yaşamak, idrak etmek, bunu hayatın merkezinde yaşamak ve hayatının merkezine koymak farklı bir şey. Geldi dedi ki, ya Ebubekir, vallahi ben bu ayeti biliyordum da sanki ilk defa duydum. Muhammed ölmüştür sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu pencereden değerlendirdiğimiz zaman kıymetli dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberlerinden sadece bir peygamberdir. Allahu azze ve celle'nin takdir ettiği saat geldiğinde, hak tecelli ettiğinde onu katına almıştır. Tabii biz de bu ayeti kerimenin üzerinden iki hususu inşallah bugün masaya yatıracağız ve sizlerle inşallah konuşmaya çalışacağız. Birincisi aslında bir hatırlatma ve geçtiğimiz sohbetimizde hilafet özelliği anlatmıştık ve konuşmuştuk malum. Onunla biraz alakalı ve ikincisinde ise konuşacağımız husus din şahıslara değil vahye endeksli bir din olmalıdır. Ve bunu inşallah konuşacağız. Birincisinde konuşacağımız konu aslında şu, daha doğrusu bunu çok geniş bir yelpazede inşallah konuşmayacağız çünkü geçtiğimiz sohbetimizde bunu ziyadesiyle konuştuk hilafet özelde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Hak mı? Âmennâ ve saddakna. Biz buna iman ediyoruz. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselamın vefatı bize bir şeyleri hatırlatmalı. Neyi hatırlatmalı? Örneğin Resulullah aleyhissalatu vesselamın cenazesinin 2 gece 3 gündüz niye bekletildiğini hatırlatmalı. Doğru muyum dostlar? Öyle ya. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin cenazesi 2 gece 3 gündüz defnedilmiyor. Bir sebebi olmalı ve biz bunu geçtiğimiz hafta uzun uzun geniş yelpazede değerlendirdik. Ve bunun yegane sebebi İslam'ın yönetim şekli olan, modeli olan hilafettir. Halifenin tayin edilmesine kadar Resulullah aleyhissalatu vesselamın naaşı bekletilmiştir. Dolayısıyla kuru kuruya ölümünden, kuru kuruya defninden, kuru kuruya onun ahirete irtihal etmesinden değil, bir şeyleri hatırlatmak kastıyla değerlendirmek ve konuşmak lazım diyorum. Dolayısıyla ben inşallahü teala dediğim gibi bunu, ya Resulullah aleyhissalatu vesselamın vefatı bize bir şeyleri hatırlatmalı. O da İslam'ın yönetim modeli olan Resulullah aleyhissalatu vesselamın vefatından sonra başlayan bir sistem, bir dönem var. Orada hilafettir. Bunu hatırlatmalı. Merak eden kardeşlerimiz bu İslam'ın yönetim şekliyle alakalı uzun uzun değerlendirmelerimizi bir önceki sohbetimizde yaptık. İlgili kardeşler videolara müracaat edip oradan inşallah istifade edebilirler. Dolayısıyla inşallah bunun üzerine fazla durmayacağız. İkinci hususu biraz daha bugün konuşmak adına faydalı buldum ve onun için biraz daha vakit ayırıyorum. Neydi kıymetli dostlar? Din şahıslara değil, vahye endeksli olmalıdır. Bilmiyorum hatırlayanınız Tefsirul Furkan Mudavimler bilirler. İlk başladığımız zaman dilimleriydi. Bununla alakalı ben böyle bir konuyu gündeme taşımıştım hatırlıyorsanız. Yani dinin kaynağı hocalar, şeyhler, efendiler, ağabeyler, işte ne bileyim imamlar değiller. Bizim dinimizin yegane kaynağı vardır, o da vahidir. Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bu ikisinin işaret ettiği sahabenin icmağı ve şer'i kıyas. Doğru mu dedi kardeşiniz? Allah hepinize cennet versin inşallah. Kıymetli dostlar, ekranları başındaki kardeşler, tekrar ediyorum. Ve ifademin de yanlış anlaşılmasından aslında biraz tedirginim. Bu din, dinin liderliği, dine kaynaklık teşkil eden unsur, bugün maalesef bir kanserolojik ur gibi Müslümanların bedenini sarmış olan hocam bilir, ağabeyim bilir, efendim dediyse doğru söylemiştir, şeyhim söylediyse doğru söylemiştir anlayışı değil, Allah ve Resulü söylediyse doğru söylemiştir anlayışı olmalıdır. Kardeşim diyorum, senin krediyle, faizle ev almana müsaade kim etti? Diyorum ki senin faizle iştigal edebilmene, Bu ruhsatı kim verdi? Senin bankadan kredi çekip de ev almanla alakalı olarak böyle bir fetvayı kim verdi? Diyor ki hocam, peki senin hocan senin dinin mi? Hocalarımız bizim dinimiz olamaz. Bizim hocalarımız, efendilerimiz, ağabeylerimiz, liderlerimiz, şeyhlerimiz olsa olsa bize dinimizi öğretenler olabilirler. Dinin kaynağı olamazlar. Diyorum ki hocana bunun kaynağını sordun mu? Dikkat edin dostlar, aldığım cevabı harfiyen aktarıyorum. Diyor ki Abdullah sen ne diyorsun? Ben diyor haya edip başımı diyor kaldırıp bakamıyorum. Ne soru sorması? Anladınız mı dostlar? Diyor ki ne sorması Abdullah? Ne sual etmesi, ne muhasebe etmesi, delil sormak ha? Diyor ki ben diyor başımı diyor haya edip kaldırıp yüzüne bakamıyorum. Sen neden bahsediyorsun? İşte bu kardeşimizin dini hocası olmuş mu? Olmuş. Bunun şeyhi hocası olmuş mu? Olmuş. Dininin kaynağı olmuş mu? Olmuş. Ama Allah bizden böyle bir din arzu etmiyor. Biz Hudeybiye'de Resulullah'ı sorgulayan Ömer'den daha mı iyi anladık bu dini? Biz Bedir'de burası senin görüşün mü? Allah'ın sana bir vahyi midir diye sual eden sahabeden daha mı iyi anladık bu dini? Biz Halid bin Velid'den daha mı iyi anladık bu dini? Vallahi daha iyi anlamadık. Öyleyse bu dinin kaynağı, referansı ancak ve ancak vahidir. Hocalarımız, imamlarımız, Allah'tan korkan, muttaki olan, takva sahibi olan alimlerimiz, hocalarımız baş tacıdır. Ama bize dini öğretmekle memurdurlar, dine kaynak olmakla değil. Dinin kaynağının vahiy olduğunu, vahyin ne kıymetli bir şey olduğunu ifade etmek adına inşallah bir şeyi paylaşacağım sizinle. Vahiy endeksli bir anlayışı Allah cümlemize nasip etsin. Hocam dedi doğrudur değil. Ağabeyim hiç yanılmaz ya değil. Subhanallah. Ya vardır bir hikmeti demekten aciz miydi sahabe Bedir'de Resulullah'a? Ne yapıyorsa o en iyisini bilir ya demekten aciz miydi? Ama burası senin görüşünse burası hatalı ya Resulallah dedi. Ya Allah'tan kork Müslüman. Seni faizle ev almaya teşvik eden alimine hocana sor de ki ya hocam sen Allah'a ve Resulüne savaş açmak mesabesinde olan bu illete bana fetva verirken delilin ne ya? Dede o da dile gelsin ya. O da bir konuşsun ya. Onun için dinin referansı alimler, hocalar, ağabeyler, şeyhler değil. Sadakallahu ve Resulü. Halas. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Öyle olmalı. Vahiy endeksli bir anlayış dedim ya. Ummu Eymen'i bilir misiniz? Kimdir Ummu Eymen radıyallahu anha? Annemiz. Resulullah aleyhissalatu vesselam ondan için ne diyor? Anamdan sonraki anam Ummu Eymen. Resulullah aleyhissalatu vesselamın dadısı bir nevi. Subhanallah. Metanet, tevekkül, Allah korkusu, sabır, sebat, aklınıza gelebilecek takva sahibinin barınması ve sahip olması gereken ne varsa var Ummu Eymen radıyallahu anh'a. Anamdan sonraki anamdır diyor. Hiç kimseye nasip olmamıştır bu övgü. Ummu Eymen radıyallahu anh'ın Resulullah aleyhissalatu vesselamın nezdinde farklı bir yeri daha vardır ki Resulullah aleyhissalatu vesselam kederlendiğinde, onu bir hüzün kapladığında, biraz ne bileyim böyle Başı sıkıştığında ona dert yanmaya gidermiş anasına bir nevi. Oturur derdini anlatırmış, içini dökermiş, kalkar gelirmiş. Ama hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından bahsettik ya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiştir. Ömer hüzünlüdür, Ebu Bekir hüzünlüdür, sahabe-i kiram efendilerimiz hüzünlüdür. Bakıp bakıp birbirlerine ağlıyorlar. Ebu Bekir ve Ömer birbirine diyor ki haydi gidelim. İkisi de nereye gideceğini bilircesine kalkıyorlar. Ummu Eymen'e gidiyorlar. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında Ebu Bekir'i ve Ömer'i alıp Ummu Eymen'e çok gitmiştir. Ebu Bekir ve Ömer Ummu Eymen'e gidip dertlenmek, ona dertlerini yanmak, ne bileyim acılarını biraz onda metanet bulmak adına giderler. Eve girerler, bir bakarlar ki Ummu Eymen hüngür hüngür ağlıyor. Normalde metanetli bir kadındır, annemizdir. İkisi de şok. Diyorlar ki anacığım, biz ikimiz sana derdimizi yanmaya, bizim dertlerimizi alman için, hafifletmen için geldik ki sen bizden beter ağlıyorsun. Diyor ki ne oldu? Diyor ki vallahi sizi diyor az önce uzaktan gördüm. İkiniz sağlı sollu yürüyordunuz ama ortağınızda Zişan Efendimiz yoktu. Ben diyor o kadar alışmışım ki sizin üçünüzü bir arada görmeye. Onu görünce diyor ağlamaklı oldum birden. Öyle deyince Ebu Bekir ve Ömer iyice ne tabir yerindeyse şok olmuşlar. Diyorlar ki annemiz bilmez misin ki Allahu Azza ve Celle onu katına aldı ve dünya nimetlerinden daha da güzel nimetlerle nimetlendiriyor. Onun da fani olduğunu bilmez misin sen? Bu sefer Ömer ve Ebu Bekir Ummu Eymen'i teselli etmeye başlar. İkisinin de ağzını tıkar. Der ki yanıldınız. Ben peygamberin öldüğüne ağlamıyorum. Allah buna şahittir. Ben onun aramızdan göçüp gittiğine de ağlamıyorum. Allah buna da şahittir. Ben Allahu Azza ve Celle'nin Resul'ün vefatıyla birlikte semanın kapılarını kapayıp bizi vahiyden mahrum ettiğine ağlıyorum. Artık Allah bizimle canlı konuşmayacak. Allah bizimle canlı muhabbeti kesti. Yeri geliyordu diyordu ki radıyallahu anhum ve radu an. Ben onlardan razı oldum ey Muhammed, ondan haber et. Artık semanın kapıları kapandı. Allah bize yeni bir şeyler öğretmeyecek. Yeni bir şeyler getirmeyecek. Tabirimi maruz görün, manzur görün bu manada. Allah bizimle canlı konuşmayacak diyor. Diyor ki ben onun zaten öleceğini, öldüğünü biliyorum. Ama diyor vahiy kesildi, buna ağladım. Siz yanıldınız. Ummu Eymen hangi merkezli bakmış? Evlatlık yaptığı oğluna, yavrusuna, ne bileyim, çok kıymetlisine ağlamıyor. Vahyin kesildiğine ağlıyor. Artık Allahu Teala'nın onlarla canlı konuşmadığına ağlıyor. Dinin kaynağının artık gelmeyeceği ve artık konuşmayacağından ötürü ağlıyor. İşte vahiy merkezli ve vahiy endeksli bakmak böyle bir şey dostlar. Allah cümlemize nasip etsin. Şimdi az önce ifade ettim ya dostlar, dedim ki maalesef bugün böyle ur gibi kanserolojik bir hastalık gibi tüm bedenimizi sarmış. Kardeşim diyorum sen niye böyle yaptın, diyor ki hocam yaptı. İnanın bunlar roman kitaplarından alıntı değil. Bağdat hikayesi hiç değil. Bizatihi ya sizlerde hepimiz gördük, yaşadık. Yani hocasına, efendisine, şeyhine, hocasına adab-ı muaşeret kuralları gereği hürmet duyuyor olması baş tacıdır. Eyvallah. Buna değildir itirazımız. Ama dinin kaynağı hocan değildir. Hocam doğru söylemiştir. Hocam söylüyorsa zaten doğrudur. Anlayışı Allah'ın ve Resulünün razı olduğu bir anlayış değildir. Allah için bunu götürün evinize. Tefsir-i Furkan'ın en güçlü yazığı olsun. Hocam söylediyse, hocam buyurduysa, şeyhim, ağabeyim böyle dediyse bu din böyledir anlayışı İslam'dan değildir. Şurada Tefsir-ül Furkan Hazirun size sesleniyorum. Yine ekranları başındaki dostlara. Bir misal getireceğim. Ama teşbih de hata olmaz kaidesinin affına ve ardına sığınarak bu teşbihi yapacağım. Şimdi sahabelerden birisi gelse, sizin hazır bulunduğunuz bir meclise ziyaretçi olarak gelse ve şöyle sağ başa otursa, teşbih dedim ha, Ebu Bekir olur radıyallahu anh, Ömer olur, cennetle müjdelenen işte Sa'd bin Ebi Vakkas'ı olur, yani artık o sahabelerin büyüklerinden kim? Kimse gelsin, o sizin oturduğunuz mecliste o da hazır olsun, bulunsun ve en sağ başa otursun. Bir yere geleceğim bu misalle. Ev sahibi de elinde içecekle, bir ikramla, öyle ya, misafirler gelmiş evine, sağ baştan başlayıp da bir içecek, bir işte ne bileyim yiyecek olur bu, bir şeyler ikram etmek istese ve en sağda oturan da o sizin gözünüzde hiç işte çok büyük gördüğünüz ve hakikaten öyledir de, o sahabe otursa ve ikram edilse, o da teşekkür ediyorum ben almayacağım ya dese, Allah için şimdi açık yüreklikle soruyorum. Sonrasında da biz oturuyoruz. O böyle dolanıyor. Hepimiz birer masaya oturmuşuz. O sahabeden sonra kendinizin geldiğini varsayın. Sıra sizde. O sahabe içeceği dedi ki ben içmiyorum, yok teşekkür ederim. Almıyorum. Alır mıydınız siz? Kimi alırım diyen? Allah razı olsun. Evet, almak lazım da ben toplumsal değerlendirme açısından söyledim. Allah sana merhamet etsin. Evet. Toplum nasıl bakıyor? Ya hocasının yediğinden yiyor, hocasının yemediğinden yemiyor ki sahabenin içmediğini içsin. Hocam sahabe içmediyse vardır bir hikmeti deriz. Toplumun anlayışı böyle mi? Evet. Vardır mutlaka bir hikmeti ya. Koskoca sahabe bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyine şahit olmuş. O içmediyse mutlaka ama mutlaka vardır bir hikmeti der miyiz? Deriz. Ama böyle değil. Biz Halid bin Velid'den daha iyi anlamış değiliz bu dini. Bedir'de, ya Resulallah burası senin öngördüğün bir yer mi? Yoksa Allahu Azza ve Celle'nin Cebrail'i gönderip de vahiy olarak haber verdiği bir yer mi? Sahabe şunu sormaktan aciz miydi? Şöyle düşünmekten çok mu acizdi? O ki alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Ki Allah ona Cebrail'i göndermiştir. Onun yaptığından asla hikmetinden sual olunmaz demekten aciz miydi o sahabe? Dedi ya Resulallah ne, yani vahiy mi yoksa senin görüşün? Görüşüm deyince ki yanlış. Böyle değil. Şurası daha iyi dedi. İzzetli olan biz miyiz, onlar mı ya Resulallah? Bu ne iştir diyen Ömer. Vardır bir hikmeti, hikmetinden sual olunmaz demekten aciz miydi? Ki biz bugün beşer olan, vahye muhatap olmayan hocalarımızı peygamberden üstün görüyoruz Allah muhafaza. Öyle. Diyor ki ben haya edip başımı kaldırmıyorum diyor. Halid bin Velid. O anlatacak şimdi. Meselenin böyle olmadığını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirdiklerini aslında vahiy merkezli değerlendirmek gerektiğini anlatacak. Bu Müslim'de geçiyor kıymetli dostlar. Sahih bir rivayet. Çok da farklı varyantları var. Ben böyle bir derleme yaptım ve paylaşıyorum. Bir gün Halid bin Velid et büzdürüyor. Radıyallahu anh. Mübarek acıkmış herhalde belli ki. Oturmuş böyle can hıraş et büzdürüyor. Bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Ondan sonra Halid bin Velid hemen o et parçasından biraz koparıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ikram ediyor. Az önceki teşbihimi unutmayasınız ha. Hep aklınızda canlı tutasınız. İkram ediyor eti, diyor ki ya Halid, diyor ki ne etidir o? Diyor ki ya Resulallah kertenkele etidir. Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle ete niyetlenmiş belli. Kertenkele eti deyince elini geri çekiyor. Şimdi Halid bin Velid'in refleksine bakın. Elindeki eti, tası, tarağı ne varsa koyuyor. Diyor ki, e haramun niye ya Resulallah? Allahu Akbar ya. Anlayışa bakın. Bakış açısına bakın. Düşünceye bakın. Baktığı pencereye bakın. E haramun niye ya Resulallah? Bırakmış her şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elini geri çekmiş ya. Bırakmış. Bu haram mı ya Resulallah? Belli ki çekmiş ya elini. Şimdi soruyor. Öğreniyor Halid bin Velid. Resulullah yaptıysa vardır bir hikmeti demedi. Ki biz Halid'den daha iyi anlamadıysak bu dini, böyle bakmak lazım gelir meseleye. E haramun hiye ya Resulallah. Bu haram mıdır? Diyor ki la, değil. Benim geldiğim yerde diyor bu et türü çok bulunmazdı. Arada da yedim mi midem bulanıyor diyor. Yemeyeceğim Halid. Diyor ki sen bilirsin. Dönmüş ve rivayet aynen geçiyor. Halid yedi, Resulullah baktı. Halid yedi, Resulullah baktı diyor. Subhanallah. Tekrar az önceki teşbihe geleyim mi? Bize misafir olan Resulullah olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ikram edilene hayır deseydi. Ve orada oturan bizler onun hayır dediğine evet der miydik? Demezdik. Ama Halid demiş. Çünkü vahiy merkezli bakmış. Ya beşer olarak yemeyebilir, sevmeyebilir, midesi almayabilir. Onu Allah mı ona vahyetti? Yoksa bu Resulullah'ın kendi insani bir nedir? Görüşü müdür? Buyur. Demek ki dinin referansı neymiş? Vahiymiş. Allah cümlemize bu anlayıştan acilen ikram etsin inşallah. Tabii kıymetli dostlar, bu çok riskli bir iş. Biz dinimizi hocalarımıza emanet ettiysek eğer, ahiretimizi de onlara emanet etmişiz demektir. Hiç bu açıdan düşündük mü? Ya senin hocan senin ahiretini zindan ettiyse? Ya senin efendin? Ya faize nasıl olur da sen caiz dersin? Ya bir Müslüman Bakara suresinde Allah'a ve Resulüne savaş açmış olmaktan bahsediyor da sen bunun üzerinde hiç mi düşünmüyorsun? Gelip bir kere de sor, de ki ya hocam Allah aşkına sen faize diyorsun da bunun kaynağı ne diye bir sor. Ya o hocan senin elinden tuttuğu ve senin ahiretini heder ediyorsa. Çok riskli. Onun için hocam söylediyse doğrudur. Abim söylediyse doğrudur. Şeyhim söylediyse doğrudur. Anlayışı İslam'ın öngördüğü bir anlayış değildir. Halid bin Velid'in anlayışı doğru bir anlayıştır. Sahabelerdeki hassasiyeti ben size anlatayım mı? İnşallah. Allah razı olsun. Ömer radıyallahu anh. Bakınız şimdi. Sahabe udul mü udul? Yani hepsinin bir adalet vasfı var mı? Var. Allah onlardan için radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı. Ama öyle değil. Öyle olmadığını bakınız şimdi anlatacağım inşallah. Hassasiyete bakınız. Yani sahabelerin birbirlerine bu konudaki böyle bir hassasiyeti söz konusuyken, vallahi biz eğer dinimizi hocalarımıza delilini sormadan, kaynağını sormadan ısmarlarsak vay halimize. Perişanız. Girip ağlamak lazım, bir de çığıp ağlamak lazım. Ebu Musa el-Eş'ari, bu benim anladığım tabi, Bukhari, Müslim, Ahmed İbni Hanbel, bu rivayetin kaynağı çok. Yine derledim ve anlatıyorum. Ebu Musa el-Eş'ari ve Ömer belli ki, Ömer'in evinde bir vakit, bir zaman diliminde anlaşmışlar. Bu rivayetin ben metninden anlıyorum. Yani böyle bir metinde ifade yok, bu benim çıkarımım. Ebu Musa el-Eş'ari, Ömer radıyallahu anh'ın evine geliyor. Kapıyı çalıyor. Bir daha çalıyor. Üç. Bir daha çalıyor. Ve üçüncü defada destur vermediği için buyur etmediği için Ebu Musa el-Eş'ari gidiyor. Tabi Ömer belli ki, dedim ya az önce, bir zaman diliminde anlaşmışlar. Ebu Musa el-Eş'ari'nin gelmediğini fark ediyor, vakit de geçiyor. O hiddetle kalkıyor yerinden. Ebu Musa el-Eş'ari'yi aramaya gidiyor. Ve onu bir yerde buluyor, diyor ki biz seninle diyor bir saat sözleşmedik mi? Ha? Hani sen şu saatte veyahut da şu zaman diliminde şöyle şöyle olacaktın. Yani bunu ben mefhum olarak iletiyorum. Diyor ki sen gelmedin. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki ya emir el-mu'minin geldim. Diyor ki kapını bir kere tıkladım, cevap vermedin. İkinci defa tıkladım, yine cevap vermedin. Üçüncü defa kapını çaldım, destur vermedin. Ben de orayı terk ettim. Çünkü ben iki kulağımla Resulullah'tan duydum ki siz bir eve girmek ister, müsaade ister ve bunu üç defa tekrar eder. Üçüncüde de size destur verilmezse orayı terk edin. Ben bunu Resulullah'tan duydum. Sen de bana destur vermedin. Ben de orayı terk ettim ya emiral müminin. Diyor ki ya Ebu Musa, bu söylediğinin Resulullah'tan olduğuna dair başka birisinden artı bir delil getirmezsen seni perişan edeceğim. Ya ben duydum diyor. Yok. Ya bilmiyor mu Ebu Musa yalan söylemez. Ebu Musa Ömer'in bizatihi tayin ettiği valilerdendir. Güvendiği adam gibi adamlardandır. Her şeysini emanet ettiği adam gibi adamdır Ebu Musa. Diyor ki Ebu Musa, bunun aynısından başka birisinden artı bir delil getirmezsen seni hırpalarım. Ebu Musa mescide gelmiş, yüzü suratı kıpkarış. Benzi atmış mübareğin. Tabii herkes fark etmiş, demiş ki ya Ebu Musa senin bu halin nedir ya? Ne oldu sana? Diyor ki hiç sorma. Durum bundan ibaret. Emir al-Mu'mininle biz böyle bir hadise yaşadık. Diyor ki kapısını çaldım açmadı. Üçledim açmadı. Ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğum bir hadis gereği amel ettim, orayı terk ettim. O da bunu destekleyen birisini bulmazsan hırpalarım dedi. Ya yoksa? Ya bulamazsam? Ebu Said el-Hudri daha delikanlı. Kalkıyor diyor ki Ebu Musa derdin bu mu? Diyor ki bunu söylediğinde ben oradaydım. Diyor ki kalk gidelim emir al-mu'minine bunu haber edelim. Varıyorlar, diyor ki ya emir al-mu'minin ben de aha bu iki kulağımla Ebu Musa'nın duyduğunun aynısını duydum. Üçüncü defada da destur verilmezse orayı terk edin diyen bizatihi Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa bu sefer özür diliyorum, Ömer Ebu Musa'ya döner der ki Ebu Musa aslında ben seni itham etmedim dostum. Ben seni itham etmedim. Fakat insanlar dinin kaynağına tabir yerindeyse şaibe karıştırmasın diye itinalı davrandım. Sonra bitmedi. Kendisiyle konuşmaya başlıyor Ömer. Diyor ki Ömer sen çarşı pazarın derdine düştüğünde bu hadisi gözden kaçırmışsın belli ki. Sen çarşı pazarın derdine düştüğünde belli ki bu hadisi kaçırmışsın. Ama Ömer radıyallahu anh'ın buradaki anlayışı ne? Buradaki bakışı ne? Buradaki bizlere mirası ne? Dinin kaynağı vahidir. Dinin, öğrendiğimiz şeyin kaynağının vahiy olmadığını bilmeden, kanaat etmeden biz onunla amel edersek ahiretimizi heder ederiz. Allah-u Teala bize bu konuda inşallah güç versin, kuvvet versin. Dostlar neyle bitireceğim biliyor musunuz? Şununla bitireceğim aslında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla ilgili şaibenin yayıldığı ve Uhud'daki o hadiseyle alakalı olan ayeti konuştuk ya. Peki bu ayetin bize bir azı olması lazım. O da birçok azık edindik elhamdülillah bugün tefsiri Furkan'da ama En güçlü azıklardan bir tanesi de bu olsun. Şüphesiz ki bu din Allah'ın dinidir. Ve Allahu Azza ve Celle haydır, diridir. Ve bu dini yevmul kıyamete kadar geçerli bir dindir. Öyleyse bu din için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz Resulullah'ı görmedik sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Şahit olmadık. Görmeden iman ettik. Görmeden iman edenlerdeniz elhamdülillahi rabbil alemin. Ama görenler için imtihan daha da büyüktü. Gördü, vefat etti, Hakk'ın rahmetine kavuştu. İşte dinin ondan sonraki süreci çok önemliydi. İşte din için varken de yokken de mücadele edilmesi gerektiğini bir sahabenin üzerinden anlatacağım. Dolayısıyla bu din madem ki evrensel ve yevmul kıyamete kadar kalıcı ve geçerliliğini koruyan bir din, öyleyse bize düşen mücadele etmektir. Resulullah'ın uğrunda canını ortaya koyduğu bu din için mücadele etmektir. Şehit olanların uğrunda, yani dinin uğrunda neye şehit oldularsa, niçin şehit düştülerse biz de onu gaye edinmeliyiz. İşte bu ayetin azı bu olmalı. Enes bin Nadir radıyallahu anh hakkında ayet inmiş bir adamdır ya. Niye adam dedim? Biliyor musunuz dostlar? Çünkü bizatihi Allah, eğer hafızam yanıltmıyorsa, Ahzab suresinde ona adam diyor. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Müminlerden öyle adamlar vardır ki diyor Allah. Kim için diyor bunu? Enes bin Nadir için diyor. Niye? Bedir'e katılamamıştı ya. Demişti ki ashabın içerisinde, hele bir daha bir savaş olsun, hele bir daha bir cenk olsun, hele bir daha bir Resulullah cihad ilan etsin, siz o zaman Enes'in neler yapacağını göreceksiniz. Demişti. Sözünün eri oldu mu? Vallahi oldu. Allah onun sözünün eri olduğunu ayetle tasdik etti. Var mı ötesi? İşte Enes, Uhud karışmış, tam bu ayeti kerimenin olduğu o süreç zarfında, Muhammed öldü, Muhammed'i öldürdüm diyen o müşrik, o esnada kimisi sağa, kimisi sola kaçışmış, kimisi de çaresizlikten böyle köşeye çekilmiş oturmuş. Subhanallah. Nasıl olsa öldü. Din bitti yani. İşte Enes'e o boşuna adam demiyor Allahu Teala. Dikkat edin lütfen dostlar. Allah bize Enes bin Nadir'in anlayışından bolca ihsan etsin. Hele hele dikkat edin. Enes bin Nadir o köşeye çekilmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü şaibesinin ardından uzlete çekilmiş olanları gördüğünde diyor ki ne oturuyorsunuz? Diyor ki ne oturuyorsunuz? Diyor ki duymadın mı Enes? Muhammed öldürülmüş. Subhanallah. Enes radıyallahu anh diyor ki şimdi ayağa kalkın. Muhammed öldüyse onu gönderen Allah ölmedi ya. Vallahi bu ifadeyi eve götürün dostlar. Bunu Enes gibilerinden başkasının söylemesinin vakası yok. Diyor ki ayağa kalkın. Muhammed ölmüştür belki evet. Ama Muhammed'i gönderen Allah da ölmedi ya. O haydır, kayyumdur, o diridir, kalkın ayağa. İfadeye şimdi dikkat. Diyor ki ayağa kalkın. Madem Resulullah öldü, Resulullah'ın uğrunda hayatını ortaya koyduğu din için ölmeye mücadele edin, kalkın. Madem Resulullah öldü, uğrunda, neyin uğrunda öldüyse siz de onun uğrunda ölün ya. Ne oturuyorsunuz? İki şeyi hatırlatmış Allahu Ekber. Diyor ki Muhammed öldüyse onu gönderen Allah ölmedi ya. O haydır, kayyumdur. O diridir. Madem Allah'ın Resulü öldü, neyin uğrunda öldü? dini uğrunda öldü. Madem Allah'ın Resulü Allah'ın dini uğrunda öldü, öyleyse siz de Allah'ın dini uğrunda ölünsene. Bitti mi bitmedi? Ellerini semaya kaldırdı. Enes dedi ki, ya Rabbi ben onlardan beriyim. Allahu Ekber. Dedi ki, ya Rabbi ben onların anlayışından beriyim. Sonra Sa'd ibn-i Muaz'ı gördü. Dedi ki, ya Sa'd, Nadr'ın Rabbine yemin olsun ki, aha da şu yer var ya, şurası gösteriyor. Diyor ki, orada cennet var. Sanırım diyor, ben cennetin kokusunu şimdiden alıyorum. Sahabe yalan söyler mi? Vallahi de billahi de söylemez. Diyor ki saat, şura var ya, şura gösteriyor. Diyor ki cennet orada. Diyor, ben oradan cennetin kokusunu alıyorum. Anlayış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölmüş olabilir. Neyin uğrunda öldü? Dinin uğrunda öldü. Öyleyse ben de o dinin uğrunda ölürüm. Nasıl şehit oldu Enes? Öyle paramparça edildi ki, onu sadece bir rivayete göre ayağındaki beninden akrabaları tanıyabildi. Allahu Akbar. Bir kişinin sadece ayağındaki beninden tanınamayacak kadar, ne bileyim, katledildiğini, bir kılıçtan geçirildiğini ve o hal üzere şehit olduğunu bir tasavvur edin. İşte Allah böyleleri için semanın kapılarını araladı. Cebrail'i gönderdi ve dedi ki, Estaizu billah minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh ve minhum men kada nahbahu ve minhum men yantazir. Müminlerden öyleleri var ki onlar adam gibidir. Adam gibi adam. Söz verdiler, sözünde durdular. Yine öyle adamlar vardır ki verdiği sözü, taahhüdü yerine getirmeyi beklerler. İşte Allah bizi o zümreye ilhak etsin. Allah verdiğimiz sözün ardında duran adamlardan olmayı nasip etsin. Son nefesimize kadar, son nefesimizde dahil onun razı ve memnun olduğu şekliyle can vermeyi Allah cümlemize nasip etsin. Rızasından ayırmasın, taksiratımızı affe mağfiret eylesin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.